ak melo waye yalla bu ñu laaje ni mu tuddu ne rif lam lam al saqa la wule tuddu wax na ñu ne ba mu ne walillahi al asmaul husna ci l'israël ci genn ba gëstu kat yi ne nañu juróom ñent ki tour la ak juróom ñent bu noonu kër yaa gis na Sidaj Malik Kaysir bi tour yooyu la wuy mu rabbe ko nag salaatu bi nabi ne ñaan duñ ko tëjee foog yàlla nangu ko muy salaatam tunjina bi haa jamaa wali wa afat nga xam ne góor gi bàyyi wu nag dara moo tax ba mu jeexalee tour yi daf ne bi sir fi l alami سيدنا العامد المعمود الله يهدي أثار سلينا سيدنا العامد المعمود الله بسر أثار سلينا سيدنا العامد المعمود الله juróom ñeent fukki tour ak juróom ñeent moom la si daaji Malick teg le nag du yàlla ne am naa ay tour du benn du ñaar du ñett waaye ay tour la wax góor ñi doon gëstu ba mu leer la ne téeméer yu bàyyi yu manqué benn la la maw daf faraatu dajale ko def ko muy taysir bi ñu tudde ko neyli la naani moo tax boo tegoon juróom ñaar fukki junne waxuma fukki junne juróom ñaar fukki junne mëseuf kaamil teg ko teg saat fatiya benn ñooy yem kep ci doole Cheikh Tidiane am na talibe bu mën alquran jàpp benn guddi toog ci buntam gi tari di tari di tari di tari alquran di neex lool ba dem jàkka ñu jot Cheikh génn na ko yàlla doon jàng alquran di mu ne ko waaw waaw mu ne ko am nga yool bu rëy waaye xaaral malaaw la léegi waaje na tekk Cheikh dal ne allahuma salli ala fatir ma lu xadma wanaadi ila saatika mustaqbala na tekk waaj ne ko dama ko mu ne ko fu waaw gis nga foo ko amoo bor su tuuti parce que semaine bi seex lañ ko tuddee dañ ko wàccee koo maamam nag mën na nekk nag was jut waqtul wax jot wax turim xoo ko fay sa fan sa fan sab lu ci tegu farqab gëstul nag ñaari teer termination ñaari sab yooyu terrain bii nu dëkk ñu li ko wax suuf dafa laabu terrain bu salte la bu nu woon cër bu rëy bu Moustapha bu nabi am ci Moustapha cela fatti du ak du pour ñun du pour fii terrain boo xam ne may nañ fa yàlla, terrain boo xam ne jëwante nañ fa, terrain boo xam ne fexente nañ fa lu bon, terrain boo xam ne tuur nañ fa dere, terrain boo xam ne may nañ fa yàlla, terrain boo xam ne dañuy saw ci kawam di ca dem ginnaaw kaw na muy laabe laabul terrain bu laab ba kenn dugg fa ak Bakar. Ñëkk dëkk mënuñoo def Bakar duñ ko xalaat. Muy malaakati Rahman gis nga soo seetloo Sarfati moo mujj ko gaaw ñu dem soo ko seetloo tuuti xam ne salaatu nuraniya biñ ci wax moom la. Amul benn salaatu ci salawaatu rasulillahi ñu di ko employé lu dul diñ ca wax wasallama, foog ma am wasallama ginnaaw salaatu fatiha. Salaatu fatiha mii li ngeen ciy dëkk-dëkk yëpp amul wasallama. Fatihi lima ukhliq walqatimi lima sabaq nasir alhaq wa bilhaq walwadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi alazim ana wa salim. Wut la nag siru rek am naa ci droit. Lu tax maa ngi ci droit mooy tant bi sax lañ ko tuddee. kon li yenn ti nga nii la wax ko yenn ti nii na du aay xëy na am na yenn arara yoo xam ne doo am droit dafa yàbb yenn yi mais am na yoo xam ne di nga am droit mën faa wax yenn yi te bii ci la. jàngal la sa ya inna allaha inna allaha wa malaikatahu bul wax wal boo nee wal alsaxe dootul mën a am. mun nga faqat al nag indi alsaqeer waaye wala nga bàyyi alsaxe si indi al mun nga wax inna allaha wal malaikatu waaye ci ture ngay yem ku jooju doo ci àgg ndem xas nga wax wal. soo faqatee wal nag ne inna allaha wa malaikatahu dama ci alsaxeer xam-xam la de maa damir tadul dal maarifa moom laa ànd ak damir ci benn baat. yàlla ne man xaama yéen de xaama ci lu ngeen ne waaye man mi moom àddina moom alaxira moom kow moom suuf moom yëngu moom dal moom guddi moom bëccëg man day maa ñi ma déggal ñu ngi dëkkee julli ci ku ñu wax Mohamed moom xaama yéen nag moom. kon nag yéen jullit yi ma yéen a jam saloo julli leen alayhi ci net bi waaye nag wasallimo man maa ngi malaaka yi dañuy julli faqat inna allaha wa malaikatahu yu saloo la ala nabi faqat du ñun duñu agante ci wasalim. waaye nag yéen na ngeen tirimé seen train bi ni mu tirimé ko din ku dindiwal déggri ismoulahi dame saat fatte yi nga jàng ko noonu daa ànd ak moom jéega ko ci kaw suuf. kon was kon yéen sa loo julli leen waaye nag wasalimo wasalimo de ku sa ku salimul dee yàlla ak malaaka yi rek julli nga xam ne julli gi du nun gu yàlla la ak malaaykat yi adaratul ilahia adaratul qudsia adaratul mutahara nga xam ne ña fa nekk duñu góor duñu jigéen duñu naan duñu nelaw ñoo yàlla seen sella ga ñooy julli ci nebi daiman. kuy nit nag te bëgg ko yow bul julli yem ci julli gi rikk waay wasalimo wasalimo de dégg nga la sax inna allaha day wa malaikatahu ñoom de yu saluuna ala nabi non yu saluuna ala nabi waxul teg na ci wa yu salimu yu saluuna ala nabi faqat. waaye nag yaay wàllu si naa mënoo yéen ñii nga xam da ngeen gëm te bëgganoo rey maa ngi malaaka yi bu leen julli rek a yem ci saloo wa salimu. président yak membre yi jigen ñi kafa taf kala sen xalifi me yal leen yal doli doli man dal mangi am yakkin go xamne am ci ben ci sakke ci ne ñi yor rew mi yor ak sayir bu ñu xamone deug dara dara dara ci mbiri batin ni ngeen di dimbalé dina sax te yok cet yani du ñi mamam du ñëlé xam nga ñu ngi wax na wilaya cet jian moy khatimul awliya kama ana jiddu wa khatimul anbiya na la ñi ni nebi nek darñeel ci lambiya ne la cheikh tidiane nek darñeel ci awliya loolu mu na amé te wolu yo ngi am batay jotaay bi wolu yaangi ni duñ ci jeex ñu na kon deg gaay def dafa am wilayatu kubra ak wilayatu sughra xam nga wilayatu sughra fu mu dal kéro bañu bindé mam adama xam nga fu mu jëm bu bes peñ ci def wilayatu kubra xam nga kañ la am ba ne bi jiddu xam nga fu mu yem ci setija loolu ruk si cheikh ñëw wérdël sus la 300 yu yem astaghfirullah allahumma salli la ilaha 300 yooyu xam nga loo ci am xam nga ko de mooy wasifa ñaati yoon ngay jàng fàttee mooy lif gi asafula ay lu xewam ñaata mooy laam gi salaatu fàttee ay ñaata mooy nuun gi sidd ko tiin beneen sidd geneen juróom fukk nga boole ko muy lan mu des seen raat baax muy duus da joxat lu ko maat moom yàlla baaxi nanu ay baaxi bii nag dafa rëy moo tax mu tudal ko boppam waaye juddu bokk ci xeetu Moustapha juddu bokk ci ñi ko bëgg juddu bokk ci ñi ko gëm juddu bokk ci ñi fere ngir moom wax dëgg yàlla ñaan yàlla gémiñ bañ baa jàpp rekkre dafa waaye yow jëkk ñi ko fi fekk waxuñu le ñi ko fi fekk te bañ waxuñu le képp koo xam ne yaa ngi ñaanal mbindee fi am nga droit ñaanalaale ci yéefar bu deegul yéefar bu deegul mën nga koo ñaanal àjjana waaye yaa ngaa diigal ci biir ñaan nga pour mu tuub balaa dee waaye buñ ko xasee suul nag amatoo droit ñaanal ko ndax ñaanal ko weddi wax yàlla la buñ xasee buñ ko xasee suul safar rek la jëm barki dem ba dama wax waa ji Diop Ndiaye naka laa ci waaw bu Serigne Abdou dañuy waxtaan wu xat ci Sallou Signam Sidaye Malick dafa bëri kukku l'islam gu mu rabbi alquran bii juróom-ñeent kukku la waaye juróom-ñeent kukku yi amu ci benn kukku bu nëbbi bu Sidaye Malick fabul def ci beyti Moustapha te daa wóoram beeg te saaroonam beeg te aarofa beeg yëpp daf ka mane ko Diop Ndiaye wa rahmatullahi gële si daaj maali woo ci raayya ba way ko ma dégg wa rahmatullahi Wa rahmatullahi wa barakatuh. من بادر ومطير زاد مبارك على نورنا وبرجال إيمانا قد أبيدنا يا وزر من يقنقص بالتبشير بسيد عادي مالي دفه ورحمة الله لجيتكو من فاجر اوكي ومتعين لوتخ من فاجر رك يم تي تفاجر امنا ميرو ورحمه الله يرمن داي يالا جي خاص وسي ادن برو با اوب ني كو سوخلا ييب مدنا لين mo xam borom min fajirin ci say say la bu wedd aw mutayin do mu tek ci mutayin dedet waxal ba ci ben bele shahidina ci tegu lu ci tegu ñett yoy yep mu ngi delu wat ci julit bi te yefer bi ben yon la ko tur dem wa rahmatullahi kullu qat'i qat wasi'at min fajirin ne wo mutiin shaahidi baabi xam nga baytu bobu mu tollal lam yakunu li sin kafuru ci alquran baytu bu nek xawna la mëna wax al a sidal man nim ko rabbe gisee inna li sin kafuru min ahli kitabi wal mushrikeen fi niri jahannam qadirin fiha li ci tegu abadan amu ci kat ki ne na abadan de amul abadan de parce que lu bon te lu ñaaw la yalla lu bon bu ko mun la ñak wax ko wax ben yon rek dem bu de lu bax nak da ci yag inna lazina amanu wa amilu salihati ulaikum khairul bariya jazaa'um min rabbin jannati adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidin fiha abadan bu ne te lu du ñaaw da koy fekk dem buy det lu baax da koy guddal yaatal ko mota alaji mag ni min fajiri nako ci kapit ni wo mutiin ilahidin baahi alif wazifa ben fatiha stanwere ayul khayum juram fuk saatu fati temere la ilaha illa siddiq war nun gi mo indi sa nga dese yenara muy 10 nga dese ba muy 2 di jaw abdul kabar kon nak na nga yeg ne rida muy sirusifir nga tek ci ne nabi rida nabi muy sirusium ak sirid ko xamne sa gestu agana fofu te digante ak sa borom ku yalla baxe ba nga aji ci mom won nga sante yalla yalla nagn ko fi defat ay yoon ñu nga fi bëgg def yoon yu yag waye yalla yalla bu mu don lu yag yow sunu borom amna fu ñu wax ci alquran nan innahum yarawnahu ba'ida andet wa narahu ghariba du ñu ko xiri innahum yarawnahu ba'ida wa narahu ghariba xam nga ñoko xireti jokay xireti nel innahu yafar yoyu yarawnahu jorto nañu diku bes penci ne bayyi dal lu dip la wonarehu mu onu teng nun ne khariban lu jege nya juroomi jikko yi juroom benni jikko yi ku ko yalla roof amato place ca safara doto ñaka place ca aljana xam yàlla na nga koo topp xam seytaane na nga koo dumooyu xam dëgg na nga koo saxal xam fenn an dan koo dégaase xam adinaak li mu mel nga jox ko gannaaw xam alaxiraak la fa ne nga dëkkmal ko yoom benn bàcc yooyu ku ko war booy dee di demal allahu akbar sidaal naari mawlana si ahmad bamb ak ay yoonte islam yi fi diinu jiitu xàllal nu yoonu ba mu mel ni yal na yàlla wane rek moom te nu góorgóorlu gaa yi nu góorgóorlu nu góorgóorlu niri ñooñu yàgg waaye yàggul fii mu ne nii ci nu gudd keroogo ca 35 93 12 ku mu fekk woon nga dese 12 mois na la wóor ne kat lay muy jeex andi waaye yaa di mooy ton yi bari na waaye mooy yi du jeex gis nga fant bi ci lu wér bu suba jàmm ku mu toog ku mu dox mbaa nga romb fi dem ñeen fukki nit ñi ngay jëkka dañee da ëllëg ñëpp àjjana lañ jëm xam nga ñii ñeen fukk ku ne ñeen fukk léegi dëkk bi jeex ku tayal toog itam mën ngaa teel a xëy da jeeg kenn ku fa naan fii rek nga jëli ci sag jekk waa ji benn hadis bu am solo nag jigéen ñi man mënumaa am lu ma neen fay wax naa ko président wax ko membre yi la ma gën a loon daal ma mën a am lu ma leen fee te jortu ne rek joxe naa avance de mënuma leen a fay waaye ngeen déglu ñaar yii rek ñu dugg ci xilaaf gab bi ne bi dafa mos a wax Bilal ne ko jën jëf ci si jëf yi nga fàttaliku nga ëppee yaakaar ëllëg ci àllaa fe parce que nit ku ne war naa contrôler boppam ba xam ndax yi passé gis na ci jëf ji muy ñemi ñu dugg ak bàmmeel daje ceeg moom yàlla su ko amee mu jëm ko baat baril su ko amul mu jëm ko toppatoo waaw Bilal sa jëfi yi l'islam yi nga def yëpp jenn ci gën a yaakaaru ci yow ëllëg ndax kat man dégg naa su dégg naa su yëngu dal la ci sama kanam ci biir aja waaw mu wax nag wax boo xam ne moom laa leen bëggal ne te lii mu dëppoog hadisi Moustapha te jafeñul jànqa ji jafeñul Bilal yaa Bilal ay amarin min ala min amal lil islamiya arja indaka ind rabbi li annani samiu daq naalayka amami fi ljanna maa ngi pormenal ci ajjana waaye maa ngi dégg sa dàll ci sama kanam mu ne ko man de xanaa lenn la fàttaliku musuma ànd ak njàpp mukk tàggoog njàpp ma te daluma ko yeesal ca saasa du ma ko yeesale toog su ma ko yeesalee dinaa julli lu ma yàlla sawarloo ma julli door a toog ne bi ne ko si loolu nga ko amee addisi xudsi bi lu mu wax gaa yi ngeen déglu ko te yomb na dafa ne jaam bu mu mën a doon dig jullit ànd ak njàpp njàpp ma siriiku te jugul ca saa si jàppiwaat manqué na ma man yàlla jaam bu mu mën a doon mu dig jullit ànd ak njàpp njàpp ma siriiku mu jóg dal di ko yeesal te julliwu ñaari rakk manqué na ma man yàlla jaam bu njàppam fireeku mu yeesal ko julli ñaari rakk te julliwul ci ne bi manqué na ma man yàlla jaam bu njàppam toj mu firi ko julli ñaari rakk julli mohammed ci mohammed te laaji ma soxlaam jànni na ma manqué na ma jaam bu njàppam toj nag mu yeesal ko julli ñaari rakk julli ci yonent bi laaj ma soxlaam te faju la ma te faju ma ko manqué naa ko te jomba naa manqué sama jaam man léeg-léeg dinaa jóg di jàppi léeg-léeg dinaa jóg di jàppi ne yàlla man day am na lu ma am loon tuddee woon ko njàpp donte defeewuma ko nanka santaane sax maa ngi nii nag di ko yeesalaat yeesalaat bi dëgg la na dënda sunu baay bu baax ba daan na wax ne mu ngi jàpp te góor na ko ne mu ngi njàpp ngir yeesal rek hadis boobu man dama ko naan maa ngi nii am naa la ma tudde woon njàpp te xale ko nag moom maa ngi jàppaat doontuma doonte jaarewuma ko fi nga ko santaanee bu naa gëlee it gilina ñaar rakk dola doonte ànd la teeru teewlu ak jàngin wu rafet sëlmal naa julli naa ci Moustapha maa ngi nii nag tàllaloo samay loxo ci sama aajo te kat nabiyaane lu ma wax yaa ko wax yaane maa in taxa an hawa in huwa illa wahyu yuha ku sa njàpp firee ko nga dem bërëb jàpp julli ñaan rakk julli ci nabi ñaan sa aajo jooju fokk yàlla sag ko ol nu mu mën a doon yàlla nu yàlla saxal saxal leen yow ko seen sutura yow ko sunu sutura yow ko sutura yu mbindeef jaam yépp tëy moo wax ne daal mu ngi def lu ko neexul waaye dogale yàlla la yaram wee xawu la neex xaaj Basir ñan la di sunu jarbaat en xan bu ñu fegglu ci dara ne Moustapha sala alay rabbina wa sarafa kenn du yëngatu ci juddub mawludam ci façon yëngatu bu mu doon lu dul sa njox la ca àjjana ak koo xam barki dem bi ñu ngi waxtaan ak yéen ci waa alam sant yàlla seen turuu yàlla naka yàlla nangu nangul ñu ko nangul ko jullit yëpp ñu ngi taxawoon nag fu neex kaar ci xilaas fu jër a déglu kaar fi ngay xam ne Maodo uute naag ñu bind torop lu bëri ndax moom bu nee cas day toftale na mu toftaloo rek day toftale na mu toftaloo day toftale na mu toftaloo loolu du rooru ci nas mi ñëw mu war a def inqilab arfan bi arfin wala naibatan arfin anil arf ma mu tee jànq ji déggu leen ne nabi mu nga midinatul munawara wax na ni sax njàppa ma mu tëddaale moom la nuy romb bis pañ ci te du ko yeesal day fay niroo ba tey ji bu dee aljuma mooy feel boppam bu dee altine mooy feel boppam waaye bisu dul yooyu malaaka la yàlla délégué bu ko jottali diw julli na ci yow ci dëkk sàng ma wax la benn béytu to dugg suñu liggéey nabi dafa toogal saa bi ne sama dund yu wuréy la pour yéen sama deeyit yu wuréy la pour yéen ñu ne ko sa dund day yëg nañ ne xiwal la gu rëy waaw boo ko seedee nag sa xiwal na muy réyti ci ñun si daa ji Malik ne tubaanu ahmaa الخميس وتبان أعمالنا له يوم الاثنين ينقل كجور من في استغفار الجرم أمر كم كبكت خطبي من يو كنن لنن قدك أجوما قوني دنني فقنا بفمتر نكو ديو دومي ديو bok ci sa xet wi liggey bi la liggey tay ci tan mu jallale ñu ko diw doomi diw ci ta ngey li la liggey semaine bi jallale